سكينه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتنا قريبا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. جزاك الله. سورۃ الفاتحہ مدنی سورۃ ہے یہ ہجرت نہ بعد زندگی کا نبی اسلام وا دغه دوران کې نازل شوی دی نزولن یو سل یو 111 نمبر دی فضلۃ الجمعہ نازل شوی دی جمعہ اور ترتیبا اتصل ویخ دی فضلۃ محمد نه لګول شوی دی ربط مخ سره یو دا چې مخکې بیان د جهاد وشو په دوی ته په بشارت د فتح و جهاد وکړه الله فتح درکړي دی وجه ورپسې راوړه دویمه وجه مخکې دوت کې آخره کې وایي که تاسو واوختئ جهاد انفاق نه الله به نور پیدا کړي اندیر طورت کی راگا نور نشانہی بیانوالی آخری آت کے چیسی ماں فی وجود من اثر سجود اشدار الکفار حما بینم دیو جنر بسیر آنم درہم ربط مخدرت کے دی جہاد نا وقتون کو تیج منافقان ہوئے کینے کینے نو دیر طورت کی آت نمبر ورد سب کے ساتھ رکھے مستثنا ذکر کوي چې بعد خلک که لاړ نه شي خیر کوي هم منافقان نه دي دی وجنه ورپسې راوړم بله وجه مخکې ترت کې نمبر 16-18 کې وایي چې څوک طلب د هدایت کوي د هدایت ورکوم او منزل د تقوا هم ورکوم دې ترت کې نمبر 26 کې وایي چې صحابه کرامو له مې منزل د تقوا ورکوم مثال پیش کو کہ اگر اور طلب دی رات کو منزل تقوا میں رور کا دیو جنور بسیر آنا امتیازات صورت صورت منصار دے پو آقیا دسول حدیبیہ باندھے صورت منصار دے اگر بیعت ردوان بانی حساب او بیعت کرو نبی اسلام سنا آیت نمبر 18 کی دارنگ صورت ممتاز دے آیت نمبر 26 چھے پاک بیان کہے چھے دو قسم غیرت دے یو غیرت اسلام یو د جاہلیت ہے بل سورت ممتاز ہے او بیان فتح مکہ باندې آیت نمبر 24-25 بردرشان نشتے دار سورت ممتاز ہے او بیان دا غزوہ خیبر باندې آیت نمبر 18 کے 18-19 مقصد صورت البشارة للمؤمنين مجاهدين البشارة للمجاهدين مجاهدين لا بشارة وكي إنا فتحنا لك فتحا بشك من تعالى فتح لك فتح خكارا فتح نمرات سشنه نو اکثر مفسرین وایي چې فتح نه مراد صلح حدیبیه ده. نو صلح حدیبیه کې فتح نه شوي، خو چونکې دغه سبب د فتح جوړ شو، دارنګه دا هم فتح وه، ځکه تر دې پورې کفارو مسلمانان فریق نه ګڼل، دې کې بیا فریق وګڼل، صلح ورسره وکړه، نو وایي چې دا هم فتح شوه کېنه، دوی نو فتح وي. اوبه د فتح نه مراد فتح مکی ده، نو خو له ورکړی نه مطلب چې مطلب ته خامخا در کوم ماضي راوړی دپاره لتحقق الوقوع چې خامخا یې در کوم درنه، یا د فتح نه مراد فتح البلاد دي، ما تاله مقرر کړی دي تاله به ډېر زیاته ملکون فتح کوم، داسې بیا وشوم فارس فتح شو، روم فتح شو، افریقا فتح شو، پوه شو، هندوستان ته خبر راغله. انا فتحنا لك بشکم فتح درکړه تا ته فتح ښکاره، ليغفر لك الله، دې لپاره چې لفظي معنی کوو دي کوي مخه دا معنی ټیک نه چلو کوم کومه لیکتر لکه الله در چې ما دې لپاره چې بخښنه وکړي تا ته الله، ما دا ګناه دا ګناهونه چې مخکې دې کړو دو، ما دا هغه چې مخکې دې کړو دو ګناهونه، او دا چې رستو باندې کول واتم نعمتو علیکا وای دې ګل صراط مستقیم دې کې دوه شکالې به یاد کړو ته، یو خدا نبی اسلام صلی الله علیه چې تا ته فتح چې تا د ګناهونو مخکې مې رسوي، نو دا اشکال دی پیغمبر پیغمبران معصوم دي، پیغمبر ګناه نه کوي، نو څنګه ته معافي کوي؟ دا یو اشکال دی. دویم اشکال دا دی چې دا ګناه معاف کول فتح ته راوتړل، چې فتح مې درکړه دې لپاره چې ګناه ته معاف کړم، نو د فتح او د ګناه د معاف کولو یو بل تر څه ربط دی. نو بعد خبرو ډېر اوږده جوابونه کړي دي، خو صحیح کېدی تېر شي. شیخ القرآن ډېر لنډ جواب کوي، هغه معنا کې غفره په مان د اړولو، غفره په مان د اړولو لکه سور جاسیه کې چې تېر شو، سور جاسیه کې تېر شو آیت نمبر 14 کې چې قل للذین آمنوا یغفروا للذین، وایا کسانو ته چې ایمان راوړی دی یغفروا چې مخ دې اړوي دا کسان لرجونه ایام الله چې یقینا ذاتی د الله د عذاب دا معنی چې بخښنه غوښتل غواړي، غفره په مانده مخ اړوي، یو خدا غفره په مانده مخ اړوي، ا د زم نه مراد چې کوم دی ګناه، د زم نو معنی به شي لیغفر الله د فاتې واړی الله تا نه هغه چې مخکې تر جو د بوج تا نه، دغه دا ګناه په سړ باندې بوجي سدفر لکم ایو سقنان دره چې حساب وکړو تا تر او درنو شو، نو په څه درنو شوی؟ په ګناه باندې. او ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کوي، هغه معنا کوي چې علم نشرح لك صدر ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا عنك وزرك دا هغه وزر معنا هغه دا کوي، یعنی د ذم معنا کوي هغه وزر، چې بوج کې کې هغه کتاب کې مرادي کتابونو کې چې اقل فی اجفانی کانی اعود بیا علی دار ذنوبا فرشپا کې د عزیز میرا په وړه اړو راړو ما ګوه کې دا په دې باندې په زمانه کې بزن بوجونه شپر چې په ما باندې تور بوجونه راغلي به په دې زمانه کې په لګو عمر کې نو زم په باندې د بوج او ګنا ته زم ځکه وي دا په سړي بوجي نو مطلب څه اوسه شو ما تعالی فتح لرگا فتح خکارا دیر بار چی واری اللہ تانا آغا چی مخی تیر جوی دا بوش تانا آغا چی رو سراتا این مخی بوجو ندی رو لکه قرآن کرنی کوئی اینا سانو خیاری قولا سخیرا تا پتا بان درون بوج غردون دا بوج دیکھا تا تا سڑی مالگره ویچر پلی او چر بدمشان او توی درد ور بند کی ویټا کې بدمشان د درجه مقابله لا باندې بوج په باندې بوج را دي تنگې د تا له په تر درګه اوس به تاسو نه تنگې اوس به تو جرأت نه شو کو چې تاسو مرګري بيته ته کې یا تا ته بيته ته خبرو کې نو مطلب لکه طالب وای چې طالب فارغ شي وای را به ټول هغه مخکې د تو بوجو نه ختم شي تکلیفونه ختم شو ده مطلب داره ای تکلیف ده نواره فتخه می در که دی افتر اکلا دی افتر چه واره یلا تانا آقا چه مخی تیر شو ده بوجون استانا آقا چه رو تو رات کن اپوره که قل نعمت پتا بانده اما مضبوط کتاب فلانا نیرا بانده امداد و کستا اللہ امداد غالب دار لاداد نشراوی لگیت بینام پا پدرون ده مومنان بانده لیت داد ایمانن د باد چې ښکار کې دي اسد دی ایمان سر دی ایمانونو د دړونو ته دی کم خلک چې فامر زر د ایمان د زیادت قائل دي نو دې ته کې هغه بسوي دا کله لوی ماس اطمینان راولې ګا چې ایمان دې زیات کوم دا اطمینان خو دا اطمینان اوس د خپل عمل نه دی په اطمینان باندې په اطمینان باندې ایمان زیات شه اطمینان خو الله راوړي پوه شه اصل کې مخکې تفسیر کړو چې زیادت په باندې د ښکاره کېدو د ایمان مراد هغه اثر د ایمان دغه شان پته خو نه لګي دا چې کله جهاد راشي په جهاد کې سړی ایمان ښکاره شي په موس کې د ایمان پته نه لګي موس خو هر یو کې منافق هم ګټوري کوي دار روجیم نیسی که پپٹے خوئے کرد که خو نیوی ہے پیش میں دغا اوکای گت افتاری آیا اوکا سچاوی روجیم نیسی یار دیر نیتا اگدا روز دا ہو دا تا گے کیے گا ماں بدن میں خن رہے گرمی دا بدن کی میں ویتر آئی باکے ویرا غم دیر اگدی نشب کو رہے وی افتاری باکے ویسا کافر خونے چی افتاری بانو کم افتاری کو کوم کنه واشه نروجی کفری کوي افتاری وټول کوي کنه نه کې ایمان پتل لګي د ایمان پتل لګي په جهاد کې دغه د ایمان د زیاتولو د کمول د دای نه چی دا اکثر راغلي دي د جهاد په مکو باندې بس یو د قران سره راغلي په صورت مدثر کې نو ټول جهاد سره دي اکه خلک چوي چې زیات شي ایمان نو موږ دا وو چې په صورت صورت انفال کې په آد نمبر 3 کې وي وایدا تلت علم آیاتو زادت ایمان کله چې په دې باندې آیاتو لسته ژوند ایمان زیات دي دا د غزوې بدر په مخه نو په غزوې بدر کې دا ایمان زیات شو ٹھیک شو نو بیا ورپسې په غزوې اوت کې غزوې اوت کې وه دار ایمان زیاد شا ورشه الذين قالهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم ایمانا آتنا مرتاس با اگوری بیا چرنا ایک سو ستر نو سو آیات بہتر تر کے نو آلتا کی بیا زیاد شا دا کم شو دی یو کال کې دغه زیادت هغه شکر دی چې کمی چې نو خو سکنه نو چې هر کله په جنگ بدر کې زیات شن پوره شو نو دا بیا یو کال کې کم شو په اوت کې بیا زیات شو خانه په اوت کې زیات شو بیا د اوت نه دوه کاله بعد بیا چې کله غزوه احزاب وو نو هلته کې بیا یې وي سورت احزاب کې 22 کې سورت احزاب کې بیا وي چې ایمان والا زیات کړو دا څنګه هلته بیا کم شو لم ولم مر المؤمنون العذاب قالوا دو اجتماع کې هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زال زیات نه کېدل دي احزاب مگر ایمان دا بیا کم شو چې دا زیات پوره کړو او د طبیعت زیاد شو احضاب پورا شو نو ده ور پسی را را صلح ہو دی بیا دل طبیعت زیاد شو دی ازداد ایمانا ما ایمانا امام ابو انبر رحمت اللہ علیتا اصد و سنن خط دکلو چه تو چی ایمان که زیادت نرا دی دا قرآن دیا دور آیتون چی دی اگو تا لند جواب کو حالا که شو قرآن دا شیخ قرآن ډیر متاثر دی امام ابو حنیفه رحمت الله دا شیخ الاسلام نه متاثر دی او د ابراهیم اسلام سخت متاثر دی ځکه دوی دا مناظرې لنډې لنډې دي آسان آسان لنډې لنډې نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي تا ته پوس کوم وایي د غزوه بدر کوم مخې ته سبا مړې دي تا هغې ته قابل ایمان وروی که ناقصه نه هغوی وی کامل وی چای مړ دی مخکې نه په ناقص ایمان مړ شو جوړ کو نو غزوه بدر نه هغه کامل نو سړی نه وال خطا شو وی چې هر کله ایمان کې کمی نه راځي ها هغه اثرات کې قوت کمی کې زیاتی کې واجه لکه ضعف او قوت قبلې واجه وزار کا اضعف الایمان راځي کنه او علم الله ان فیکم ضعفا تاسو کومه کمزوري دی ایمان واش زوب زوب قبلې او زیادت نه قبلې ښه لیدا د ایمان د وفات ښکار کی دی دا ات دی ای ایمان اثر دی ایمان تر دی ایمان د دړو اړه کی ایمان او ښکار شو ولله جل سماوات و الارض الله لې لا ښکار دا سوانو مکو او دا لا په حکمت والا الله بل خپل لخر استعمالول شي خو مخ کې وي کنه ولکه لیب له بعد کو به بعد مخ دوت یې نمبر 4 کې چاله ولون شاو قدما خو خو انو لم تظر منو د ما ته بد دار اسو اسماني فوج یا زمين فوج به پر خوش کړو خو بیا بولا کېل بیا به امتحان خو نه وکړه ولکه لیب له بعد کو به بعد دار دلته ما الله ست کمی چې چې تا ته جهاد وکړ خو ستا ایمان معلومه وي ولله جل سماوات والارض او الله لې لا ښکار دا ځوانو ځمکو وکان له عليما حکیما او د الله په حکمت والا الله بنا دا نازل کړ يدخل المؤمنين د فرق دنک د فرق دنک مؤمنان سړي او مؤمنان خري جنتون ته چی بایی که در لحظه دوون دینا ولی همیشه بایی بده که همیشه او کافرانو ما حضر که دینا سیاحاتی ما تکاریب دنیا ویدهی یا ماب کی گناهون دیتی دوڑا مانی کورشی او دیتا کار فدیز دار لا کامیاب ایلوی اصدار که اللہ منافقان سڑا منافقان خودو مشرکان سڑا مشرکان خودو تا از دوان نینا چی گناهون نکی فالا بانی گناهون نکباده د مشرک ګمان په الله بد ده دی چې الله بغیر د وسیلې سوال نه کوي او د منافق ګمان په الله ده دی چې را کېده زنګ امداد وکړي ان امداد تاسو په دې باندې حوادث دی پاتل ارضواني نا چې ګمان کوم دی په الله ګمان بد په دی باندې حوادث دی بد او صدا الله په دی باندې افلان کړی دی الله اته ارکړی دی الله جهنم او ډیر په ذات ورته جهنم بیا تسلی ولله جنو سماد الارض او خاص الله له لخر د اسمانو زوکو او ته الله غالب حکمت والا ان ارسلنا اس بدر سر ان ارسلنا کا بیشک موږ لیکلې ته شاید ان بیان کوم کې پته تو پته ای باندې ازیر کا زیر کا کې باندې کو تا ایر کا کې باندې کو تا لتؤمن بالله د فقط ایمان ورې په الله باندې اپ امر د الله باندې او تو اذرو اتا امدادو کې پیغمبر اسلام وتوخروا اتا تعظیم کړه او تسبیحوا اپا کې بیان کړه الله سبب یې کا او بشال ان الذي يبايعونك يكن هكذا تبيت كيتا ترى يكن بيات كيتا الله ترى لا الله فضل ذاتون دي دي چا چې مات کړي دی بیا تر یګل مات کم په خپل ځان باندې امن افا او چا چې ګروانو کو په هغه باندې وعده کړو باغی باندې الله تعالی jihad وکړ حضرت چې ورکو ګرتا حاضر لوی بیا د بیا نه دی بیا مانه خرڅو دا ګذر خپل استاد سره بیا ت کوي مطلب دا دی چې استاد باندې پتا خرڅ کو چې ته سوې عبادت کو ستا چې کمیشن د مس چلو په ځی دې ته بیا لکه نبی علیه السلام سره دې بیا ته کو صاحب کرام نبی اسلام بیا په کله په جنگ باندې لکه دې دا کو دې سنت کې هغه بیا چې کوم د عثمان رضی الله عنه فارغ غستو چې خبر راغله عثمان شهید شو مکی ول شهید کو نبی اسلام ډیر خپه شو غوسه شو او دې اون لا دودل وی څوک چې ما تربیت کوي تر مرګه مرګه یا به عثمان په دل اخلو آیا به ورو ټول براته بیعت وکړو کله به بیعت په دې باندې کو بیعت به په دې باندې کو چې شرک باندې کوي او ظلم باندې کوي یو څوک د ممتاز نه کولا شي دا نو بیعت ماته د پتا خرڅونه کا ستوره توبه کې تاسو زه ته وګیار نه مراد کې ان الله اشترى من المؤمنين يقرن الله غصب دي د مؤمنانو نه ځانو دي امالو دي خوش بیا نه له جنته په دې باندې شې دي جنته نو سبا کوي یو قاتل فی سبیل الله جنگ وای کو کوي په راز الله کې وجد بکابر خپل بوجد کیږي نو بیا ته دوستا سره تاسو سره بیت کړه کنه چا چا کړه پسام کړی چې قرآن بس دکو خو وکړه واشه نو دا بیا نبی اسلام چې بیت کو لاس می ملاو لاس می ملاو او زه چې ګرام وینو لاس می لاوي نبی اسلام خود سره بیت کړی دی لیکن لاس نه ملاو ان الذين بعنك يكن اكذان چې بیت کوي تا سره انما بارون الله اگر دې بیعت کړی دا الله تعالی لا تعالی فضل دې د نبی اسلام لاس په لاندې دو خپل لاس باندې کې ګور د الله لاس په پاس شو ان ګویا کې د دې سړي دا چې بیعت وکړ د لاس د الله او پیغمبر د لاس سره د خدای د لاس ما علیکم شانی خا مونږ ته کیفیت نه ورو بس موږ لفظي معنی کوو چې لاس د الله نفاذ الله سنده دې بعد خلکو معنی کړه قدرت او ضرورت نشته وتا بعد لفظي معنی کول شي لا د الله فاته الله سنده دې ی دې سړي د سور له درجه مې راشه چې چا بیا ته کا د خپل استاد سره نو ګوې کې دغه استاد د الله د دغه پیغمبر اسلام الله دغه پیغمبر وارسته کنه نو چې د بیا ته کوم نو الله پاک د پلاس باندې لاس راوسته یان د دنیا د پیغمبر د وارث او د الله پاک د لاس باندې سکره فمن نکثا نو چا چې مات کړ دې بیعت لرا دا لوزې مات کړ فین مان کوتو لا نفسی یقین مات کړ په خپل ځان نقصان ځان ده ومن عفا او چا چې ګرول کو په امن چې وعده کړو په باندې الله سره حضرت دې چور به کیدو تا اجر لوی او بیان د منافقانو اتر کې واخلو خیطه بیانونه مختصر په دې به عرف ویې تاسو نبی علیہ السلام پشپاگم کار دے ہجرت خوب لیدا ہم پدی صورت کے روان درستو آیت نمبر 27 کے چلکہ صدقہ اللہ رسول رویا یقین اللہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر صرف خوب داغا بالحقی چلکہ تدخلن المسجد حرام دا نکیو مسجد حرام تا انشاء اللہ کو غوار اللہ آمین امن کے مخلقین خرون کے وقت سرون یہ او مخاطر او کمون کی بر دستر نہیں لینڈون کی دا خوب نبی اسلام ہو دینا نبی اسلام مبارک عادت دا ہو چی سار موز میں ہو کنوی بے چا خوب خونے لیدنے چا بے ما لیدلے بھی ہوا ہے تو جگہ بہوی نبی اسلام با تعبیر ہوئی نو کلا کلا بے ہو صحابی ہوئی اچی یا رسول اللہ دو تعبیر کنوی دا تور کا اکلا بہوی نبی اسلام تعبیر ہو کلا بہو ابکر صدیق ہو کلا بہو عمر بارو کر کلا بہ رد علی تعبیر بیار کرو نبی اسلام چه دا خوب ہوئی ای بیگا ما حولی رو چه داو تاب منگا ٹوب تیری عمری را ارد منگ عمرہ کرو تواب کرو ابیا منگا سای اکرا ابیا منگ سرو نخل سوک سر سرو نخرائی او سوک وارا کئی صحابا ہوئی جن رو دا خوب تا اللہ ہوئی چه عمری لور چه بیاو کنا وید زګر پیغمبران خو قوی کنه ودا غونه کوم ته الله اشاره کوي چې عمرې لور شي خو دا جګړه دای سره جګړه تیر شو کفار ته سو جګړه تیر شي غزوه بدر شو په کې او یا تنه دی مړو غزوه اوت کې جګړه بیا غزوه احزاب کې بیا ډیر تباہ شو یو خطر وا نبی اسلام یې دو خو ټول بدو نبی اسلام اعلان وکړ ټول بدو اذان سره اصلي وو صفت لگلتا حالات بدل شی نو دای چه روان شو دای چه تلو و دای کدا دکر کئی چه تقول لکا المخلفون در چوائی بتا ترسو پاتے کی نوگی ادا خودی بیا میرا عرابی لبان چاننا شغلتنا مارنا مشغول کرو منگا معلوم زمگا جیزو منگا پتر دخشو چه تاس واپس لار شاید دو بای جی جی منگ از کرانو اجرم پسلو دیر کارنو یو ازرم و احلونا احلونا خدم منا جوڑو بچی منا جوڑو فاستا فر لنا نبخن وغنم لان لانا اللہ و یقول نبوائی دی و جب اخبربان آغا چی دیده نیشت دی پرونو که رک دانو رک نور تو اړه کې خوات د مربار کړه روان چې ډکه دا و چې دا ودی د مرګ خلیل لذي ا دوی وفات نه لري مری به اړه کې دا و خدا په خوري د الله وای یقول بیا ته دم وای دی په خوري باندې په جب قربان آ چې دی پړو دی کې وایا فم یملک لکم الا زوګ دې چې وقدر و استا د فارا دا الله نه فش د شي کرادو کې په ثوابان الله د تکلیف یا را دکو بتا باند فائدی در کولو تو بانی بچ کی بلکان اللہ بی ماتا منو خبیرہ بلکہ دے اللہ پابان تاسوی کوئی خبردار بلدنم دے دیڑا خبران مالی تفی کولو بلکہ تاسو گمان کوچی واپس بانیش ایرگز واپس بانیشی پیغمبر اسلام اما منہ پرکورو دا چریم تاسو دے دی اتلی دی آلتا بڑی دل دی بے غیرتو تاسو دیو جن نو چلی چرته مرګ دی وځي وځي نه اخر تک شو دا خیال پزړو نو تاسو دې روز دی وی ګومان کو تاسو ګومان کو تاسو مومنان باندې ګومان بد چې دې وران شو په همړه په شخلاص وشو دي او وای یی تاسو قوم ته واشي وی عمل می ام بالله چا چې ما روان په نړ په الله په کوم دادا په کوم پیغمبر ان دا اللہ پیغمبر کو منو من لکه پدې مو کجدې څنګه نه مانو فإن أعطنا الكافر صغيرا يقول من تيار قيد فارا من كيرينون صغيرا وورا او دورة توحيدا جدا ديات أثر كديمة تليلا دا جهاد ديمة تليلا ولله ملك السماوات والأرض خاط الله الاختيارات دا سبحانه ورزمه كله بخنا خي چاري چوخا جي بخنا أصدار خي چاري چوخا اشتدا عدي الله غفور رحيما بخون كميروبان سيقول مخلفون ذرة شوائب رسوفات كدهم إذن طلقتم قلت ديتات إلى مغانما أغنمتون تا اتاقضوها نفات شواهر تاتوها قلرا نوائب دي ذرونا فري منغا نتبعكم منغا تاسبت رادو منغا فريلا دمنافق كار بدي چکل امیر بیائی نو بیا بدی نزی آج کل امیر ہوتا ہی چی من سرم مزا آن دے بینا دو بزم دو بزم منافق چر دا امیر او کم نمانی سی چی امیر ہوتا ہی تا مزا من گنا یو آن دے بینا دو بزم خاما خاما خاما آج کل ہوتا ہی او ایتا لانشا بینا دو بزم خابو نکی گی دو اٹھا چلی گی زره چې وای باغه روته پاتې کېدونکي د حدیبیه اذن طلقتم الى مغانم کله چې دی تاسو په طرف د غنیمتونو خیبر ته لتاخذوا چې واخلي لیره نو دی به وایي ضرورنه پرې موږ نه ته وکړو موږ تاسو پسې راځو موږ در سره ځو یریدون خواړی دی ایوبدلو کلام الله کہ بدل کی دی حکم دا اللہ حکم کردی دی با نبی آئے اللہ حکم کردو کہ غزو خیبر لباغت بودی کہ بسول حدیبیہ کی شاملو یردونا واری دی ایو بدلو کلام اللہ کہ بدل کی دی حکم دا اللہ قول توتا لان تتبیعونا من پس مرا دی من بمر ادم عبدل تکینی کذالکم ذکرن الناس امتی دکی ویلی دی اللہ پو خواش دی بنا بی آئے من تا اللہ ویلی شو قرآن وی او کار وی دقن را را ما کوارت نا نیدل تا من ملگر را اجی اسخاق یا اگر دکان تا را کتاب دکان پر کسرانا کی وی دیکھ یو ملاسے برا گئے آئی کتابونا قتل وی دیکھو تیو دری سردور ارکان رانا سر تم سر دیو را لے مولای سے بتوئی چی مولای آو تے آو مولای وی تا بوتو کو یو ککا نو آتے چی دا قرآن کامل کتاب دے کنا میں آن دے کنا جر کا قرآن کامل کتاب دے یہ حدیث ہو پکستہ ضرورت ہے یا هوای چې قرآن ناقص دی په حدیث مون برابر او که قرآن کامل منی نو بیا کامل شی چې دی حدیث ته ساجت دی ای مولا غلی شو انو ما وی چې زه وایم ای ما ته وایي ابرې کاکا در ته شي قرآن دی ځان ټوپای په سر کړو کله به صادر وړوکی سپوڼې په دغه وو رومال غونه کې اختار رو بکره تاو کل پوگه بان بیخو اگرر سپینه توپای بیو داشتن شب قرآن بی اما آتش دوان تا وکا کوی اگا بودا دیده پوی اتبا و تخون سوای اما خیر رو بطوام کنم بی ما تجوان اما آتش پدی قرآن کریم که اللاوی دایت مطرابیستن چکاله تو غنیمتون د خیبر ردی نو ما افغان متا ته یمو سره دو نو تا ته توای چې مو سره مرادی دی الله وی دی غواړي د الله حکم بدل کی دا الله حکم کړی دی الله حکم کړی چې خیبر تبا کته مې چې کم په دغه شامل شو په حدیبیه کې الله مو ته دی په نبی آئے مشه قرآن او توی چې دا حکم کم ذکر دی په قرآن کې تاسو قرآن کامل دی که نه نو قرآن کې دا کم دی چې قدار کا قدار کو قدار کو قال الله من خبر مخ کے قدار اللہ ویلی چې دی با نبی آئی وی من بد مرداد ہے تبوت مردان ہوتا علماء علماء مردان من مرداد ہے تبوت کو امام ته چې کله یا په سبب ماشنه دوه هفتې باندې دی دا ته راشي او یا به ته راغلی یا به نه یم خو دا زما شاګرد دی دکاندار ده ته به ووایه بس دی بیا ما ته ووایه وی ښه وی دوه هفتې بعد ته راغله نو ما دکاندار چې هغه هلکان څنګه سره راغلي وی هغه یې خو چې یو دوه ورځې بعد مې ولیدل زما په هغه طرف به تېرېدل دې فنه به کتل هم نه ی خیر ما ته وته دوا چې ور کو راشي کنه دوه هفتې خو تېرې شوې تېرېږي وی راغله ی ما ته وی چې دا سړی څوک و ی ما چې ولې وی چې موږ مرداد ته ورته ویل مرداد ته وی چې دې سړی نه واوړي دې سړی نه واوړي دې سره بحث مه کوئ دی په قرآن پوهېږي دا نور لیدل وی دا څوک و نو د دکاندار ما ته دا فنج پیر مولانا و کنه وی خدا غدا و خاخه وی هغه مشهور داره وی دا ځکه وی موږ د میرزا چې د سره بس مو کوی د په قران دوی ګر څوک چې په قران کې داري چې اقیم الصلات ها نو پینده وخت کم دی کی بیا دا پینده وخت هم په دې احادیثو کې لیکنه او دا رنګ د سهار مو دو رکعت د مسفقین صدور رکعت فرض ا د ما خام درې د ما دیگر اوم صدور د ما سلطان صدور د فرض ا درې وتر دي دا چا ویل دي په قران کې دا کوم دی خو قران خو نشته دا کوم د احادیث وګړي نو دا یو یره قران کامل او په بیان د اصول د ایمان کامل نه خام باقي کوم چې احکام دي دا احکام جزئیات ذکر کړی دي کلیات د کرکړې جزئیات بیا په احادیثو کې دي اباد وخت کې جزئیات په حدیث کې دي هغه بیا چرته یو مجتهد په خپل قیاس راغ بیا سپا کړي نو ته کولو نو خلفونا درې جوای ورته پاتې شوي کله چې دای تاسو ما غنیمتونو ته د خیبره لتاخذوها لفاس واحد تاوتي وای بده ضرورنا مغه فریدی چې وخت تاسو په تر ازو مونږ په ځار لا یریدون دې ای بدلو کلام الله غوړ وی چې بدل کیو حکم د الله وا چرې مده مونږ سره کذار کوم د کرنګ ای تاسو ناس ویری د الله مخ کې حضرت چې وای بل درام نه الله ندی ویلی بلکې تاسو حضرت کوم تاسو تاسو ستاسو موږ بدی شو اتي بلکې دغه منافق ټول وي ای دې بدی شم پلان کې یو فخر دی ای بدی شم پلان کې فخر دی بلکې ای تاسو بل تاسو ما بلکې تاسو هڅه کوم تر جو نه بلکې دې لا په خو چې نه پوي دې په قران په دایمي فائدو الا قلی مگر کلهګه فائدہ پويږي دایمي فائدہ jihad کې راغلی نه تل ا دې کې غنیمتونه دی لذي قل للمخلفين والمخلفين ورتفات شوتا مل ار اویل باندې چاونه خطا شوق دې دې چې شوق کړي شوق باندې پورا کړي ساتو دا د اقام در چې بدل بشي او قوم ته پوری باطن شدید صاحبان د جنگ سخت دي تو قاتل نو جګړه جنگ بکوي دا کو تر او یسلمون یا بغاړه کی دي یا مثلا نرشی یا به وای دی دین مراد سو نو بعد وای مسلمان تر کذاب ته مراد دی ته کدا غډیر لې طاقت دی لې قبایل هغه تر ودان شو اباد دین مراد ایران او روم دی به اته پورا پته مونږ ته پورا پته نشته تو قاتلنا وجنی بتا فغی او یسلمون یا بغاڑ کی دی اسلام تھا پس فاین تو تیو پس در تاسو کو باندې د الله حکم یو تی کوم در په کتاب تعالی اجر خوله اکوا وختي دی ته وای که چرتا ته مونه په دغه جهاد کې جهاد وکړ نو الله به اجر خول درکي اکوا وختي لکه څنګه چې وختي وای په جایرانه کې من قبل مخ کې او صدا بر کتاب ته صدا دردناک لیتا للاما حرج نشته پړون باندې تنگ سیا دا مستثنا ذکر کوي د جهاد نه مخغو مخترتون کو مخترت دي چې جهاد نه کوي منافق ده کنه نو ته توي نه که بعد خلک دا غي صدقول د ورو دین نه نه ماف دي دا کدا غي نه یو دا لون نه نيسته پړون باندې تنگ سیا ملامت او نه په شلوار ملامت ولا على المريض انا بيمار بان ملامت يا وما يتلا ملامت يا بشار ترو مور جو جات دي داش ان تيرشو بطور توبا كم لغوري آیت نمبر 92 آیت نمبر 91 ما علی المحسن من سبیل نیست اپنے کاروبان سے ملامت ہے چی مازدور دی واللہ غفور رحیم ابھی آوائی آیت نمبر 93 کی انما سبیل یقین لارد ملامت ہے پاکستان مان چی اجازت غوائیتا نا ادای دی مادار روغم دی روغم دی مادار دی ردو به این کونم من الخوالف خوشحالشی پلیبان چیشی دی خسر دی خودو در در تموی لی تعالی الاما حرج نیش تی پر پرونبان تنگ سا که جاد لون نیشی تی گرون دی بسی جادو کی ولی علی الارج انا پر گرد بان تنگ سا انا پر بیمار بان سا ملاماتی ها پمایو تی اللہ چاچی بند اللہ دفع امر در لی جہادی کن نو دن نبکی دل جنبتون دا چی بینگ بند لاندی نون نای نوالی پمایو تی اللہ اتو چوا وقتا جہادنا نو صدا پر گرد اللہ صدا درنا کن لقدر دی اللہ او دا تفصیل کئی رسول حدی بھی ہے کل چی نبی علیہ السلام دی روان شو ما خبر ترغی پورو پر کنا چې نبی اسلام خوب لیدا او صحابو ویدو روان شو نبی اسلام یې ټول وځو نو چې روان شو نو منافقان خو پات شو نو کله چې جائرانی مقام ته ورسېدل نو دا کله کې د کاپیرن سړی راغی هغه وی چې مخ کران شي بس زموږ لخر مخ د ولار دی کله یو قدم مخ کې لاړی زنگ لکر مخت اولاد با جنگ جوری گی جنگ مکو نبی صاحب و جنگ لنو تلائی خوی غرامو نا چولو ایو عمرو لتلو نبی صاحب و تجو گورا منگ عمرو لرا گلیو عمری نا منگ جنگ لنو را گلی ام منگ پری رئی وینا نشینات لی وینا شینات لی نو نبی علیہ السلام و سلام عدد عمر تاوی چدا تو کم مرا تورشا او تو ایت پوی که عمر رضی اللہ عنہ زمان خبر ای کلمانی یہ تو خیلی سخت دشمنی ما یہ زمان خبر نمان یا رسول اللہ ایتا زمان قوم بھی دور تکرانی زور ورنے یہ عثمان خرے یو که دے دور بد اندیشی ما پیسی میسی ورکی کنا ورکولی بے بلوی دا دا تبر دیر زور ورنے بنو امیا نبی صاحب دا خودی خخا برکران نو ار رضی عثمان یو لیکم چه توار شایی تا وای چه من جنگ نمی را گلی باز من عمره کو زوا پاسم نو ار رضی عثمان چه لار نایوی علوی نمان لگم وی نیشی که ده خودو رو کرا چه ده ده ایسار که ملمستی هم بیره مدباد را گلی خبر خلوانی و تر دامنی و خبر تبری بی نو اگلی ایسار که خود احرام کنه برخا دته چې ایوته وي وکته یې کته یې مورکه ته کدوی نه ویلوه پیغمبر دې کړو به څنګه وکم دې حرام نه باسه دا ته حرام کی ګرځې ده نو دې کې دا شیطان خبره وچته کړه چې عثمان ای شهید کړ نبی اسلام چې خبره ہے نبی اسلام وړل په خپل مرګور خبره کړه بیا ارد عثمان وړل پاک سره وړل نیک سره نبی اسلام ډیر غوسه شو دیو اور لا دیو دی او څوک چې ماتره بیات کوي تر مرګ یا بمرو یا بر عثمان بدل اخو اته تا دا وای نبی اسلام عالم الغیب کنه به زما عالم الغیب وخت پته وکنه چې عثمان خپل تک جوان دی بل څوک دی وای چې ارض اعمال کیږي په پیغمبر باندې نو عثمان دې یو وخت مزنه کول کنه نبی اسلام ته ولې ارض اعمال کې چې جوان دی مزنه کوي بل من دي خدي خبره کړي دي دغه ته فواید ته وګوره بل فائدې فکر دارا چې ایمان صلى عند قبري سمعت فان صلى ان نيا تو چې ما باندې خبر ته درو ای زی په خبر اورم ا تو چې لري وای نو ما لري فرصت را سي تو شو نو ما چې لري ما نو ما را سي او دا جون سره وي او نبي عليه السلام دي عثمان رضی اللہ عنہ دب درود نہیں ویلی کنور تک نہیں ویلی نو موس کے اللہ صلی علی محمد و علی محمد کوا صلی اللہ علی ابراہیم و علی ابراہیم نے خمیل وجی اللہ مبارک علی محمد دا خام خمیل پر ارض برکان دبات کنا لیکن نبی علیہ السلام تو ارض اعمال کی گی او درود وہ تو پیش کی گی نو دا درود اگر نبی علیہ السلام تو ولی دراتا چا خود درود یہ خود جوان دے رہے ډیر فائدې دي کله سره قران وای کنه په قران کې د احادیثو د تقرا ذات شي او ډیر مسلې فکر حل کیږي او دا غشن تکرر مکرو کې څه شي نه آی که تر بغا خپل ملګری لغون ته دو دي بس نور ملګری فدا کیږي نه په تقریبا ستا تقریوار نه یو کتان ته په هغه جوړتي و جوړو چې بل پرایش زبر کې بل شانو جوړي ملګری په درسونو کې جوړيږي او عقیده په درسونو کې کیږي ښا نو نبی اسلام چې بیا تو کو کافران ته پته ولګی دا نو هغه دې ریالي باغسته نو هغه یو تړی راوږي دا او ورشه چې ورشه هغه ته و چې موږ سره معاهده کوو موږ سره معاهده کوو واجه اتړی راغې نو چې وی کتل هغه د حضرت هغه چې راغې څنګه چې وی کتل نو صاحب کرام نبی صاحب ډیر زیات احترام کو اور وای ابن مسعود نو مودا ثقفي د بنو ثقيب قبيله و هغه تراغه چې نبی صاحب په اوداس کو صاحب و ته لاندې لاس نیولو هغه وای بدان مګلې دي ته ګور د ملګرو ته ګور ښا دا ټرین په قران باندې شو دا نه چې نبی صاحب ای ته ویلو چې کوم پوه ملګری کنه نو هغه به موکي سرکار کوي پوه شي اې د نبی اسلام ویلی نو چې دا او داس کوم نو دما تر بابا په ځان راغلی به مخونی راخی نه دا سنت دی نه نبی اسلام ویلی وو خو چونکې کافر راغلو نو کافر به روغ راوستو د فاره او چې نبی اسلام به توکاڼو توکلي اې به راواغه دی پر خپلو مخونو به راخلی نو دین مخ کو څوک ثابت اور شي نبی اسلام او داس په صاحب کرام دا او داس په ځان چولې دي یا نبی اسلام تو کار په ځان نه چا مګلې دي څو دي ثابت کی زګر اش پاک کار دا شو او ډیر زاغ شو د مکی نو لس کال شو په نو لس کال کې یو واقع شو کوي به دی یو واقع نه چې عبد الله بن زبیر رضی الله عنه یو واقع شو دا چې نبی اسلام کړه فشنی والی وی نه وستا عبد الله بن زبیر رضی الله عنه الکو ځوانو هغه بچی دا اوسا ادا د چرته مکه کې خخ کا وی خا هغه چې لاړه پر جوګه اوس کله غوینه د نبی اسلام هغه اوس کله چراغ نبی صاحب ته خاص دي کوم یاو یکم ډیر سیدا کوم خاص نبی صاحب چوتو کته پیتا نه کچ اوس کړي یاو نبی صاحب ته غو نه کچ خد او پریاده باد وکړه اوس دغه نبی صاحب وینه چې کوم نه هغه د عام وینو نه ده وینه ته فلیته ده او نبی صاحب وینه فلیته نه وکړه دغه یو واقع راتلی شي راغلی ده چې عبدالله بن زبیر رضی الله عنه نبی صاحب وینه څکلی ده نور جرانی راغلی چې نبی صاحب به اودس کوندې په مخ باندې د نبی صاحب د اودس اوبه په مخ راخلی په جامو بیا چولی یا چې نبی صاحب دکان دکان دکان راغلی په مخ لګو دي دا په دې مکولی کوي په دې په کافران رو مردی چې زمونږ پیغمبر صاحب سره دوه دینه ده موږ هغه سره بیعت کړی دی من دا غنه مخ ځان قربانم دای په کوبار روب را وختخه د پیغمبر شاګردانو ای په اشاره پویته هغه موږ شاګردان هغه موږ استراحتن پوی کوي نه پوی کی چې کو تو کم بختانو دی د دورې خام خار دی دی کې ډېر فائدې دی او دې په دوه خلې شپې دی هغه په شورا کې ویل شي دی وو چې هغه څه فائدې دی نو دا ملګری وسل څه کارو کی چې دوی دور هم نشو کولی چې دشمن ته دا کاری چې موږ دور یو موږ دور یو دوی دوه تبلیغیان خدي چې ځان تر کسان بود یې روان تا نو په حکومت هم دور راځي چې موږ دور خلک یو او موږ دور خلک یو حکومت ته شو شاو کی اذن مګری توبه ها الا من شاء الله نو نه شاګردان را ودی کچر دی شاگردان اوسه نو دور شاگردان چې چې په دور په لاس دوی کوم نه ځایږي بیا دور ملګری نه ځای ولې کې نه راوړي وای وته نه اته غني ګلبار کې در څنګه کیږي په دې خدای پیږي چې دای دا شان درس کوي ماته یو کس وایي دا شان درس کوي په دې کې ټولو کړي ماته یو کس وایي اته کبوتی دی غي نه وای ماته خیر دا درس چې ما دی ووري اما ته دوی چې دا شان درس دی کول شي ته په دې پیږي مده پیږي چې دا شاندار دی پلار دی لاس کاره بعد دا شاندار څه جوړ کوي په دې باندې ا بیا هم نه راځي قران لا نو دای نه خدای څه کار واخلي نو دای نه مکار ته خدای څه کار ودغه شان بناتي بیکار خیر هغه چې دا حالو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره جوړه نه شو هغه واپس لړ هغه وی چې و خلکا ما د محمد شان وی دا شان وی دو د قیصر دربار ته تلم د قیصر تلم دا رنګ د چینه کې ته تلم د خاقان چین دا شان د متر د ډیر ضرورت تکړه تړو ما نه لیدل شي دور ته دې چا کوچا دا ته دې ما نه لیدلې وی سول او سرو کوي ګوره غني قدر د دربان را لکنه کرا دربان ګوره زری زری باقی ګوره نو یاره پیر اوستاله نو بیا هغه یو بل سره راو دی هر سویل راو دی ابوجه سویل ابن عمر راو دی دا سویل ابن عمر چې راخ کاره شو او دغه مخ کې کوم دا اورو دا د مویده بن شوبه ترو نو مویده بن شوبه مخ پټ کړو هغه چې نبی اسلام ګر الله سربي اوغه ته تورې هغه کاش او تورې پکې وا چې راخلاص ګل الله ته درک نه پدې تاسې دا پیغمبر ګیر الله ثوړې پدې تا او دا تر دې نو د الله تر دې نه کو ادا ته ته ګوري نو یې نه فیا وې دا سوق دې نو چا ته دا مغیره دې وی ښا وستا اتل دښمنه ده په نړۍ کې دا اتل خطرونه ډیر ضرور سره مغیره رضی الله عنه دستا اتل دښمنه په عالم تر ما ته دا خبر کې هغه دې مو په نړۍ باندې دښمنی کوی کده ما د پیغمبر لا غیر الله ثوره دا پر پتور باندې الله دراس کړ کو دا شان صاحب د تریلی یاد بیا نو کو د پلار نو کو د بل نو کو او بکر صدیق رضی الله عنه دل دا غفلار نبی اسلام بارک سوی اجب سیدا کہ ابوبکر صدیق کو سرداران را اخلاص کو نبی اسلام ته فتو لگی دا نبی اسلام یو بکر دا سوکړو ویا رسول الله قسم نه کتور سر بیتو وو اغه دور دین نبی اسلام تر واده صاحب کرامو انن خلق را دی بکواس کوي دای په بارکه او څوک نشه دا لري جواب وکي وای نه خیره مودودی صاحب ته نه خلتی وای دا خو هغه عالم دی کنه دا هغه څه پای شروع کی دا نه چې دا وای چې غلط کار یې کړی بهرحال هغه چې دا خبره وکړی ته نه اړېدې وګرېدل نو هغه بیا سهیل راولېږه سهیل ابن عمر دا بیا وروسته مسلمان شو دی پوهشه نه دا د اروه ابن مسعود مسلمان شو دی دی مسلمان شو دی او بیا دی شهید شو هم دی زورور سړی ډېر زیات کارنامې بیا کړي خو سهیل چې راغې نبی اسلام چې وکتله نو پېژندې وې نبی اسلام سهل الامر کار آسان شو یعنی فعل نیک فعلي ونیول د هغه نه چې دا خو سهیل راغې او کار آسان شي نو په هغې کې بیا دی یو معاهده کړې ده امواده دا و چې څه کار به تاسو برنه کوئ کار نه به کوئ او بل کار نه چې دی تورې به ځان سره نه راړوي غسله به نه راړوي او بل دا چې که ستا زموږ یو سړی در شي مسلمان شي موږ له به راکوئ او که ستاسو راشي موږ به درکوو داسې څه شرطونه چې باید صحابه ډېر خفه کېدل حتی که یو عمر فاروق اخر صبر ونه کړ شو ویا رسول الله په غلطه یو وینا نو چې په غلطه یو موږ ته کمزور پیسې لیکو نبی اسلام ته خیر صبر کا پای کې او دا مو چې زمون کوم خلیفان دي نو یې تر اوسه ته نه کو کستا ته خلیفې موږ به تر جنگ نه کو انا به دا خلاف چا تر ودرې مو اګه دن خلیفې نو تاسو به دا خلاف چا تر نه ودرې نو تر جنگ کوئی دام پکې وو خیر هغه پیتله چې لیکل او علي رضی الله عنه په یوه کتار کې لیکل چې بسم الله الرحمن الرحیم دغه وتوی سهیل وتوی چې دا لري کا وی ولي وی دا بسم الله کې هو بسم الله ما بسم الله مو دا بسم الله الرحمن الرحیم دا نه مون نبی صاحب ته کټ کته علي وی دا خو نشم کټ کوته نبی اسلام کم دی ویدا دی نو سادر پریس کې وته لون کو فج دا اګو ته پرا کا دی دا کې خبره بل ثابت شو وای ادب مخ کې دی او کو کم مخ کې دی الامر فوق الادب دی کو الادب فوق الامر دی نو اکثر وای چې الامر فوق الادب یره وای ادب خوډیر دو استادانو او استاد اتا ادب دیرو دیده که ما بیان نشو کنیم خود چون که دوستاد امرو انو الامر فوق الادب انو دا اللہ دوستاد امرو زکن بیانو کن گنی دا ادب دا لازم نشو کنیم و ادب خمخ کنیم دا امر نا لکه پلان تا تاوی آنچه چه دما پا دی وگو کنیم مخ کنیم پا وگو کنیم چو دا تاوی پا دی وگو میکنیم دا خو امر نیم انتا با کنیم یا پلار د جمانه سر ته کینه په دې دغه په کټ کې نو امر خپل لار کړه نو ادب سری ادب وینه وکړي دې دا کې علی رضی الله عنه ته امر شوی چې کټ کړه خو وینه کټ کو ولی ادب مخ کې ده الادب فوق الامر خو ځه پوښه الله شي قران شو قران لو چت مقامات ورکی هغه نقطې ده شم رئیسی عام خلق دک کوي چې الامر فوق الادب نو خیر نبی اسلام هغه بیا چې لیکل نو دا هغه پیسره ده چې د مکی والو او د محمد رسول الله په منځ کې هغه د رسول الله ته کټ کا محمد ابن عبد الله ولیکا نبی اسلام یې کټ کتی هغه نه یا رسول الله تم رسول منلې ته تا کټ کوم چرم نه نبی اسلام یې کم نه سکا نو بیا یې صادر دغه کوم دا دې نو پاګی راخس هغه لري کوم په دې باندې صاحب کرام ډیر خپه کېده خو نبی رسول اسلام ته فرق وای راتلا چې دا شه ټیک دی او کدا ټیک نه دا ټیک نه خیر هغه پیسر او شو دې کې لا پیسر باندې دستخط نه دی شوی ا دې کې د دې سهیل زیرانه سویل دیر آگه مسلمان شا نو دوی که برسوک را آگه بل څوک راغلی و څوک هغه راغلی نو دوی چې دا به نه راکوي نبی اسلام ورته چې مونږ خو لا دستخط نه کړې که دستخط نه شو خو خبره خو شوې ده که نه چې خبره دې وویله نو ضرور خو نه شي دستخط دستخط خبره خو تا منلې خو ده که نه نبی اسلام یو هغه ته وي دا لکه واپس هغه یې واپس کړ خیر را فیصله وشوه وی کال نه به راځئ نو د هغې خبره وخه لقد رضي الله عن المؤمنين كسر خبري ريشي نبا تب مخي تب يا راضي كي بيوام إن شاء الله لقد رضي الله عن المؤمنين فتكتر خشال إن شاء الله المؤمنان إذ يبايونك كلي تي بيات كو تاثر تخت شدد دلان دوني فالمان بو الله فاغا جدي پرنو تو إخلاص الله تفتح کله ځان قرباني د پیغمبر په حکم فانزل سکینتا علیم راول ګلای اطمینان په دی باندې واصحاب اور کړی ته الله فتح نزدی اندغه خیبر فتح و مغانم اور ک غنیمتونه ډیر یا خدونا چې اخلي دی یقینا وکال العزیز حکیم او دی الله غالب خان د حکمت وعده کړی الله تاسو ته غنیمتونه ډیرو اغه لوی تاسو غیلنا نوکر تور الله ساده فردا هادي وګور تو تاګه وعده کوم الله وعده کړی تاسو ته الله د غنیمتونه ډیرو تاخذونا چې اغه لوی تاسو غیلا فعجل لكم ما جعل منك لفظ فعجل لكم مزر در کتاب ته هادي دا فتح د خیبر ادا غنیمتو د خیبر وک پای دې نه دان کوم اباند کړه سند ادا خلقستان په جایرانه کې لتكون اتل المؤمنين د باچشي دا بندور د لاسونو دلیل د الله د امداد د فرض مؤمنانو چور الله د امداد کوي وایته کوم او خی تاسو لاره نیغه او اخرى نور غنیمتونه دي لم تقدروها چې تاسو لاره نه بر شو په غیمان دي چې غنیمتونه د روم دي او فارس دي چې اوس به تاسو نه قادر قد احاط الله بها یقینا راګر کړی الله هغه لا تاسو فارا او د الله پر سبحان قدرت والا ولو قاتلکم الذين كفروا و دا ذکر کوي چې کلی جائره نه کې صلح دی ودی بیا کې تا تر کافرانو جنگ کړو نو تفتیدل با ولو قاتلکم الذین کفروا اګه تر جنگ کړو تا تر کافرانو لو ولول ادبار خامخا اړول به شاګانی د دې به کولې او پاغه ته ما ځوانه چې ایک دش بارو اته ملایج نو ولی اندګر د منافق د کافر د اړین غړ ته ماچا ده ولن ولو قاتلكم يلوكم ربار دلته ولو قاتلكم الذين خجر جنگ کړه ته تر کده چې کافران دي لو ربار خامخا اړول به وشا ثم لا جنو ولينا بیا بنو مونږ د دې څوک تو ته نیم دادي سنت الله انسان الله درک سنت مقرر کړه الله دا طریقه مقرر ته چې چا د الله پیغمبر ته چا چې د الله د پیغمبر دوست ته مقابله کړی ده نو هغه شا کړی ده دا طریقه ده ښه دا ستاسو له هم ده موږ له هم ده چې چا ته څوک مقابله راغلی هغه به تختي ښه ستاسو خو یاد شي که څومره خوشمن ته څنګه په مخه تختېدلي بیا یې نوم اخیستی دغه نور ارامیان دي چې دی نو زموږ دا نور ملګرتیا مان غواړي خو هغه دا رامي توب کړی چې هغه کیسه دې غلط ټیپ کړي کوم چې ستاسو خبرې هغه هغه یې اکټ کړي دي خپلې خبرې خدا خدا خپلې خبرې چې کوم دی هغه پریښي دي هغه د اخیري نو خیري خو کمزوري خلک کوي که نه دا نه خلک قیاس کوي چې دی تختی دي او هغه دا نه وتي د بارې بیا تقریرونه کړي په سړک باندې اخیري کړي خدای پنجپیران خراب کړي او خدای پنجپیران ناز دي خدای پنجپیران خراب کړي خدای پنجپیران تباه کړي نو په دې هر سړی پوری دی تښتېدلې دي دا خیر دی زده کول دا د الله کار دی دا الله وایي سن الله ذلک سنت دا طریقه الله مقرره کړې ده الله د رضا لپاره لګیای تا ته مخکې نه بیا منافق کافر مشرک بلتی دا وتختی مقرر کړل الله دا طریقہ چې شاکای و قد خرج من قبلو التي اغنا فدای ترت رسول په خوا چې کله دا الله پیغمبر ته دا الله دوسته څوګرا مخامخ شوی دی الله غشرمونه نه ولن تجد سنة الله تبديلا هر یو په نومې طریقې دا الله له بدلیدل دا به تر قیامت ای ښا اوس پوه شئ چې دا نور وتر مناظرې کوي اپ ګینټو ګینټو دا دای مناظره سره فارغ پیسو لپاره او استاد مناظره دا الله رضا لپاره څنګه په مخه تختیر دي شایفی او مشاکی وهو الذي كف ايديهم عنكم او دا الله ذات چې بند کړل دا ټول کافرانو تاسو نه حالاتو استاد دې نه به بات نه مکتا په خېټه د مکه کې په مین د مکه کې من بعد ان اسفر کو ادم په دې نه چې غالب کړو تاسو الله په دې باندې د دې دغه څو سبب ته منګوي چې پای کې یو مواده دا شو چې نبی صاحب وي چې که زمونږ حلیف زمونږ ملګری موږ سره مواده نه مخ نه نو آی تر به تاسو جنگ نه کوي او کای تر چا جنگ وي ستاسو ملګری نه چا نو تاسو به دا خپل ملګرو ملګرتیا نه کوي او ستاسو چې کوم خلیف وي نو کای آی تر موږ جنگ نه کوو اگر که زمونږ دشمنانو موږ سره جنگ نه کوو دا په کې وو او کفارت کا دا غی بل چا تر جنگ شو نو من به رغبت چا مدد نکو دا لیکل شو دا دی سلح حدیبیه پا دویم کاروانی دا سلح حدیبیه پا دویم کاروانی دا نبی اسلام خلفا و خلیفان خوزعا قبیلا خوزعا ادا کافران و خلیفان و بنو بکر پوش نو دا بنو بکر رو لگی دا اپا خدا قبیله بانی حمله اکرا ای خو بیغم آوی دا معاده شیده دا بیوار نی بگنیر خلق مرک را و دای نبی صاحب دا خبر راو لگی چی یا رسول اللہ مو سر دا شن چلو شا نبی صاحب قریش تا خطو لی کن اپا ای که وسن دری مطالبه تو کنی یو دا اچې دا خط درشي نو سوره کتان چې تاسو وجري ټول ابدیت تر کوی شل دي دیر دي بندو دي ټول ابدیت تر کوی دویم دا چې قریش تر فورن چې اچې دویم دا چې دغه قبیله بنو بکر تر قریش یو تر فور معاهده ختم کی او دریم دریم خبرداري کړو چې کدا دوه خبرونه منلې نو بیا زموږ سره اعلان جنگ دی دا ختمه نه زموږ تر بیا سوله د دوی بیا ختمه نه دی له چې خبر راغی نو دی غړو باندې دوه خبرو نه مالي او درې مې قاصد ته وی چې بس موږ جنگ کوو نبی اسلام چې خبر لاړو او دی چې څنګه دا وی اسړې فراو ته دی بیا سوچ کړل چې دا موږ غلطي وکړه نو دی بیا روان شو نبی اسلام ته الته قاصد راو نبی اسلام څخه اچې هغه وای چې بس موږ نه منو جنگ ته تیار نه به سمې تیار شي شمه او ټول بده نو بیا ابو سفیان دې له بیا ته لري تا کې مدینه ته پټ پټ او نبی صاحب نو سیدل چې رسول الله موږ غلطی کړ موږ رسول الله رسول الله نبی صاحب نه ټول ختم شوی دا او د ګورې نبی صاحب تاسو ګورې ښا نبی صاحب نه اوس په پیغمبر صحیح کوي دې مينت کې ته نه اوس به دونه سر پته لګي په میدان باندې مينت کوي دی وته وای نه اوس به در دوس په پته لګي هغه ته وځه سوله نشته اوس به جنگ کو په خپل ملګرو به غیرت ته ګور نه ورسم ها ان نرمي اوس نه کوي دی راکي وای دا اډولیا د نالنګ دا سخرو مو او د پلار په ځای مو تریم کېدا تریم کېدا نه ورسم وای دا رخصه مو سره نکو اجه نبی زم روان شو چې راځه مکی خو دا نبی زمي شپه و ویل لري ځانو کې دا څورن بل کوي نږدې نږدې نه وي هر یو سړی ځان اور بر کړي لږ لرې دا ټول ملک به د اور نه کوي دې چالو ته وګوره نبی اسلام ها دا په کافر روب راول دي دا کې دا نوي کافر ته بغله کېږي نه نو چې دی سمار اور بل کړ هغه وکتل نو په ير راغله چې دا هم په سوله کې خلک راوستي دي حالانکه یو لس دول زره کسان لس زره کسان پوه دا دا په لسم رمضان باندې را روان شو مکې طرف ته د مدینه د رمضان او سات رمضان باندې بیا فتح مکه شو نو چې دای راغلی دي چې هی کتلی بیا به ته پیان په مړه ته په شپه کې په پټه پټه نبی اسلام رضا رسول چې دغه موږ سوله کوو نبی اسلام سوله تر نشته سوله بالکل نشته نن وی دا مکه مون پتا کو پر تر گچی په دور وکا زه چې تمہار را غره ته می سخرو می او ترمیم کې نی تو ورشا او اعلان وکا چې کم سره په بیت الله ته دن نشا او کم سره ستا کور ته او ته مون سنو ا کم په لار کې څوک دی وای دی سحر را نو دې راغ نه دانو چې خلکو ور دې لې لخر راغله بنتیا مونږ دې جنگ نیو اما ته دا وی څوک چې ما کور ته راځم نشو هغه ما په زما زما په نه واغسته او څوک چې بیت الله ته لاړ نور چې څوک وځ دی وی ان ټول په کور د اڅو چې په خپل کور کې ناسي چې کور کې نه د غزم غږ نه کوم څوک د کور راونو اته او دې لاړ ما کده قسم پته کړل د قسم مکه پته شو او په دې باندې کې اوسو خبرې نور پاتې شوې چې سوله او دی بیو شو دی مکه فتح مکه نه مخه خبرې نو یو سړی راغی بن ابو بصیر هغه راغی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویچې نبی اسلام راغی وی ما دغه وکړه مې ما نبی اسلام یې خکینه دی کې دوه کتاب ورته راغله وی څنګه سم واده شو دا اده مونږ به نبی صاحب بوي دی کنه ابو بصیر چې ما مفری دی ما مور کوي دی ما وای دی اسا نبی صاحب کې دی وای دی کړه ته کوي زوی الله به دې کې خیر شو لي خیر دته ته وي زدي سره وی دې نشه پات کول مونږ واده کړو یو ابو جندل راغې هم نبی صاحب نه نشه پر خو دی دته نشه پات کېږي زه ابو بصیر چې راغله چې په لار باندې روان دي یو ته وای یو دا کې د مکه پیژندې د کلی سړی و دغه پلان کې خانه وی دا توره د سړي نه جیبه نه خپلې یا دا ته په دې شته دغه پلان کې لوار باندې می جوړه کړې نه کنه وی ښا ډېر خپل دو اتراکا چې وری ګل چې ټک شو نه غچا هغه دویم کس چې دا توره غنه سټو دا توره واده و نه و دغه دې به توره دې سره و چې هغه بلې و جوړې د چغې کړې او مدینه خوځیدې جو هغه نن منډې کړې مدینه ته اده اور پسې ده هغه مخ کې منډې ده اور پسې ده مځ نبی ته در نه لړ نبی ته ته بچاو می بچاو بچاو بچاو بچاو چې یو دی نبی ته چې وکړو د ابو بصیر د تور نه هغه به یې ویني وای غو ما ملګر له مړ کو ما مړ نبی ته هم ته انت مسعرون ته ور لړو نه ته جنگ جوړې ویشاو د سر دای سره وی خجی زموتا ا تړي نه دی خو نه بیاو پیدا نه بیا ځان په نه یو خر مړک ما مړی پیدا نه بیا ما نبی تا و دل ته وینه فریدم مدینه کې نشي پاره وی خدجی چې نه فرید ما غلان د مدینه او د مکه په منځ کې په ولاره کې نه سا یی سو ګرال ته رات نبی تا و مدینه کې نه پرې خو دې مواده کړه دا بتا وسیل تر بکې نه سا دو درې سو کتان تر جمع شو چې د کفارو کاغلی برات دی به لوټه دی د کفارې دوره پوز ل راوستله چې په خپله راله نبی صاحب ته چې محمد دا سړی چې کوم دا مدینې ته راوغاړه دا په کې واقع منځ کې دا شو پوه چې اوس یې واورې ترجمه هو الذی دا الله ذات کف ایدیهم چې بند کړل لاسونه الله د کافرانو استادونه او باندې کله زو ساده دینه به باب به باندې مکه تا فمن دبا کیم بعد ان سرکم پد چ غالب کړي تاسو الله په دی باندې او دی الله په باندې تاسو کوي د دن کې هم الذي اوس دا ذکر کوي چې الله الله سونه بند کړ دی وجه سو دې باندې الله سونه بند ور خو دې نو په ګرځا خوجل په کارو خو ته دوه وجه به بیان نه خدای کې وګورې ښا هم الذين دا کتران هم له دا کتران کفرو چې کفر کړو وصدو کومن المسجد الحرام ابن کړو ته د مسجد الحرام نه حالانکه قربان ساروی قربان ما کوم تړلو ایو له مایل چورسی کی زائد اعلی نه تا نو مطلب چې دای وجر خفر واجب شو واجب خو دو وجه ذکر کوي دا چې دا ولار رجال مؤمنون او کچرنه سړی مو ایمان والا او خدای ایمان والا لم تعلمون چې تاسو نو پیجن لغی کنه دا خبره انت تقوم چې تاسو په ایمان کې غیلره دل دل به کوي فتذيبكم منهم نو بر دې تاسو د دلول دا غیناده د کوچر کول دا غینا ما مرض تا خفګان بغیر په تبدل نه پوي دا وجه کده که مؤمنان به کې نه ودان نه کنه نو ما به تاسو نه بر ټول به مهرباني ختم کړو او هغه مؤمنان به ختم شو یو ادم ګور دا چې کوم کافران دي په دای کې باندې خلک داتو چې هغه مؤمنان کېدل الله کو ادم موجود ذکر کوي لیدخل الله بند کر الله دا سونو ستاپ ته دینه لیدخل الله د ورته د نه کې الله په خپل مهرباني ته چاله چې خو خشي دې کې ډیر داتو لکه امیر مهرن زلانو رضی الله عنه دارنګ امر اتر دې ډیر زیاتو اقرب رضی الله عنه دا به مسلمانان شي دي کنه سبق داتو چې الله ته معلوم دي مسلمانان کی دا غي د وجه نو خدای پاک د جنگونو کوم لو تضیدو کجر بیا به د مسلمانان د دې کفارو نه خام خاص صدا به مرکو هغه تا ته چې کفر کو دین صدا درناک اذ جعل الكفر بقلوب رحميه کله چې وګور دوه کسان چې کافران کافرانو په دونو مخبرو کې غیرت غیرت جاهلیت غیرت جاهلیت چې تاسو نو سر جنگونه کړی مونږه نفرت بیت الله ته دا جاهلیت غیرت ده لکه نن زبا استاج دا مرکز دی فرق فرون ته د خپل جماعت نه شابان کړی چې نه مراده یو کال مخه دوه کال مخه یو پنځه کال مخه او نن هغه راځي د تاسو ته نه براده هغه خو جاهل ته من کړی جماعت نه کنه نو ته خو جاهل مې کنه اگر هغه له اوس قران له وراده کنه خیر دی نو خمی یو حبیت د اسلام دی هغه دار د اسلام غیرت چې سره د اسلام خلاف یو کار ګوري اده دا د به مخ سروار پیدا کیږي او د کې جذبه پیدا کیږي د جنگ داګه باندولو دا د اسلام غیرت دی او یو غیرت د جاهلیت دی د جاهلیت غیرت دا نه چې کتا تا ته د غونو ای دوه دو نو ستا تر به دغه نه بتیر شوې تا ته وی دی وی ته چې واده کې دوه تا نو ما ته دوه د نو وی دی او کاغه تا ته پوسه نه راغنه کنه کې دې چې خیال نو یا موخه نه ملو شي او سبا را بیمار ده ستارور ده تری ده ماما ده تو نه مر نه راغنه دا غیرت ګورې خراب ده خان دا زد او دا غیرت ډیر خراب دی ها په دین باندې اوسې در غیرت کې چې دا سره چې کوم نه من قران تر هغه وی قران نه را دي اما او څو د قران نه د تر ما به کاټ دی نو ټیک ده بیا خو مل ګورو در په ما بیا یا غم د ما ما ما غان او ترون چې مو هیدین دي تر من غري اپ غم خاده کې ما څنګه غتا ته ونه وي ایا ستاسو ته پوسو نه کو ا ته چې نه ته خو تر مکم ده غیر د جاهلیت دا ناروا دی لکه څنګه دې مل کیو ګورا کده خور کاندل او تاګن ټوپک را لې وځ دي دي کده مور دی او تاګن خیر دی نو نو وځ دي دي او کته دا ام المؤمنین په تو کاندل کوي ته خیر دی تا کې غیر دي شته کنه ام المؤمنین په خلق کاندل کوي لکه داګه مولا هغه وی جدور ایوت حق ایوت حق بها لایق دي چې دې پورې خندا وکړي شي. نو چا هغه تاسو وي چې مؤمنین پورې هغه چې وخاندي. دارنګې صفدر یو مولا تیر شه پنجاب کې، هغه هم دا وایي چې لایق دي چې دې پورې خلک وخاندي، جدي رویت خلک بیا. نو هغه لوی امام دی صفدر، دې ته بیا خلک وایي زموږ مور پیدا خاندي. په مسله سمه موتا کې چې هغه وایي چې یو اروا ابن عمر دا فتنه چې قرآن وایي چې انک لا تقتل الموتى، قرآن وایي چې ما انت بمسلم من بالقبور. خو ډاګی مولا وایي دا دلیل خو دا دی چې دې په سړی وخاندي. ابل ځای کې وایي، یو ځای کې وایي عائشه چې کوم ده هغې په ظاهر نس نه هغې چې کوم ده استدلال کړی. ابل ځای کې وایي وای تو چې ظاهر نس نه استدلال کوي دا کافر دی. او ته وګوره ابا دن دغه مولا لیکلی البصر دا کتاب دی، هغه ته دوم خلک عالم وایي. او دین دا غیرت نشته، دارنګه دا غیرت نشته چې عثمان رضی الله عنه په تغیر خصوص بکواس کوي. نو بای ما بایکاټ نه کوي، یار خیر دی جماعت اسلامي مشر خیر دی، لیکن که ستافلار دی چې خبر وکړه بیا بایکاټ کې ستافلار شي. عثمان رضی الله مخ کې ستاره پلار څه حیثیت دی، ستاره پلار د مایر رضی الله مخ کې څه حیثیت دی چې امیر مایر رضی الله په بکواس کوي یا عائشه رضی الله په بکواس کوي. تفاقی ما غیرت نه کوي، په دې غیرت کې چیرته ماته زما پلار په خبر وکړي اډا دوی سړیولې نه. غیرت دا غیرت نه، غیرت اسلام دی چې اسلام خلاف کیږي تا کې غیرت را پیدا شي، میدان ته وځي، هدای مقابله وکړي. ارجال الذین کفروا کله چې وګرځو هغه کتان چې کافران دي په زړه خپل کې غیرت، غیرت جاهلیت. نو راولېږه الله اطمینان په پیغمبر اسلام باندې ابو مومنانو باندې. غیرت جاهل چې نه بدی عمرې له بد را دی مونږ سره جنگ کړی، حالانکه فریج پہ وکړ سی چل بشو وای بینا نه زموږ سره دشمنی ده. نو راولېږه الله اطمینان په پیغمبر خپل باندې ابو مومنانو باندې وارضهم کلمة التقوى او ویلا ګور دی پورې کلمه پرهیزګار هم واشه وکانو حق بیا او دې ډیر لایک په دې کلمې باندې او ډیر اهل دې او دې الله فرض باندې پوهه ده. لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق دا وته خبره لقد صدق الله په دې سره اختیار کړ الله پیغمبر خپل سره او خوب بالحق پر اختیار باندې بلاک په حکم د الله هغه خوب دا و چې لا تدخلن المسجد الحرام خامخا درنه کیږي و تاسو مسجد الحرام ته آمینین ان شاء الله کجر خو خدای الله آمینین امن کې مخلفین روزکم خرون کې به سرونو خپلو و مقصرین او لنډون کې به سرونو خپلو. لا تخافون نبيرگه د الله نه نبيرگه د بيد الله نه بچانه نبي اسلام نه تپوس شو اچه سر خرول خدي او کو وړو کو خو کور خدي. نبي اسلام وي يرحم الله المحلقين الله درمو کې په سر خرول کو باندې اتړ بیا وای والمقصرين نبي اسلام وي يرحم الله المحلقين الله درحمك بزر خرون کو باندې هغه صحابي وي والمقصرين نبي اسلام وي رحم الله المحلقين يرحم الله المحلقين رحم دي کې الله بزر خرون کو باندې اسړي بیا وي والمقصرين نبي اسلام وي يرحم الله المحلقين والمقصرين درې دلې دواغه چا تکړه چې سر خرو او یو دل دواغه چا تکړه چې سر لن کټلن خو قصر دي ته وي چې ټول یو ته دات راغون کې ادا غین راځيو ان چات بو واخلي دې قصر نو خدونه غو یختو غاشان نه دي هغه د صحابه کرامو چې بوګد پریشو دا به ټول را جمع کړل شان لکه ته دا ټیک دي دوست باندې ټیک خدا دې موږ دې شي زیاته ان به زو تر دې وګو چې مران بیا به کټو دا د وګو تر هغه دي دا ټیک دي دا څنګه دا غوند کې وځه تا هغه نه بیا څه انچو دا ټیک دي اځمه به خلک کوست طریقه دا زمونږ خلک چې لاړ چې عمرې نه نو کې انچي وړي هغه دې کړ په نور کې یو دوه درې وخت یې کې وایي وای وشو نو چې بیا عمره وکي نو بیا دې غړ واخلي ځان پوه کوي ګوره سر خرون چې کوم دي د احرام نه مخکې دا ور لازم دي ښه که چا سر اونو خرو احرام نه وته دې حلال شوی نه دی ګوره ښه دې اوس په دستور دې په احرام کې دی دې چې احرام نه وته او دې بیا وروسته سر خړی نو په دې دم راغلی سیوا د سر خړلو د دې اوس په احرام کې دی احرام خو نه خو دې وته دی او کده خپل خل تر ملاو شو نو اسخو د نور ګناغه دا کې یو چیرې ده کنه او په دې اړه کې چې دې احرام په حالت دې خل تر ملاو شو بیا یو اوخ دی اوخ بالا نه نو که چېرې خپل خل خدا او تر انت دو درې دل دې چرته ملاو شو نو درې وخان بالا دی ځان په دې باندې پوهه کوي ګورخه عمرو لا جول لذي غدان پوي کوي نه په خبره باندې جدان پوي کی چرتا نو نبی زم درې دل دواګان هغه چاته وکړي چې هغه سر خړی ځکه دې کې شوبه ختم شو ځکه هغه واړو کول شي نه کې بیا په تل لګي دې شي وي خدای وفات شي ټول وي خدای کې په قصر کې غوري بیا غینه بیا خطر جره چې غټ ماشین نه ته چې ډوبار لړم سکاوي نو ما غټ ماشین نه پاره باندې ما غره دور دور له وله دی یو خر شاب شاب چې د ولادي اما په ماشین باندې دور دور وکړه انو یو تور بعد بیا تلو مدینې ته چې واپس راځو چې واپس راځو دا غ دور دور دا غ دور دور بیا دا غ خطر وسه کیږي هغه لا لنج شي نو ما غ دور دور بیا دور دور شو خو لولو جرار بیا مې وخره په دې باندې ځلاله هم وخره انو نبی رسول الله تام دې خرون کو د دواګان دای ولي کړی دی دغه په عربو کې سر خر تنچو غو نه کنه دغه ډیر زیات ستړی شم یو کینو کوي ښه د دور سره شم نن چوسی بس کوم سخت ستړی شم بل صورت نه ما نه تاسو په یې راګی بل صورت مې وای بس دا صورت خلاصو دا د خلاص کې په غیر زما مره بالکل اوچا ده او خبر راوته نشي دوباره نه خو زور کوم تا زنه زه ګورم نو ډیر په افغان کې نه ته یوه ځخه ښه زه راځم د بل صورت شروع کی نه بډیر ګران کار شي بیا نه سو ګران کار دی دا کاش ما مره ټیګ دا چې دا مې ویل او درې ما سر نور مېل نو چې نه کمی را سوخه خو ستا نصیب ښه شوی دی چې دا نو دوام کړی چې خدای دا مره مخه کوج دار شي ډیر ویل نشو کسن چل دی نو نو خیر نبی اسلام او کوم کوم د سر نو خرو څوک سر نه خري نبی اسلام ګول چې پر څوک سر نه خري ډیر خپه شو غوسه شو کور ته راغی خپه کینه بیبي او توي ام المؤمنین یا رسول الله ولې خپه اے ما او کوم کوم څوک سر نه خري هغه ته یا رسول الله اي غوسه ادب کوي کنه تا نه مخې وای څنګه سر خري ویتا نخره نبی اسلام ښا چې نبی اسلام څنګه لار سره غو نو ټول سره نو خو او دا کدا سر خرول ته درې د وګانې ولې شوې دي ځکه عربو کې سر خر ای مایوب ګړا سر خر اغه تا یعنی رسم ګر سر نو خر عرب رسم ګر سر به چې لوی شو دی وګو ته به روز بیا به وړو کې کو لکه خرو نه په عمرونو عمرونو کې به سر تخرو سر خرو هغه د ذاتي لکه ګیر خرو چې دا لکه ګیر خرو چې فوجه یا د دې شرم کار سر خرو نو نبی ته چونکی دا رسم کړل سر خور سر نخر نو نبی اسلام دا درې ځل چې دعاګانې کړې دي چې دا رسم مات شي حالانکه سر خورول څه نه دي سر پرې خودل د سر خورول نه ښه دي ګورې نبی اسلام په زندګۍ کې یو ځل سر خورلی ګورې ځان پوه کوي په دې باندې نبی اسلام په زندګۍ کې یو ځل سر خورم په دې موقعه که سر خورلو کې څه کمال نبی اسلام په کار چې هر کار یې خریلی علی رضی الله عنه سر خور شیعګان دی وجهې سر ډېر خری شیعګان سر ډېر خری نو سر خورلو کې څه کمال نشته ښه خو سر چې دی لور پرېښوده نو هغه بیا سنبالې دا نه چې دی په دی په خاورو نه ډکي او کو ګوږي او وین دی په میاشت کې هم نه چرڅا بوی ته نه خېږي نو چې روزانې سنبالې سر پرېښوده ښه دي خو چې د ښځو په شان دي ګورې دانی بعد خلق بریغ رو تو تا بیاده که غشه و چه آغش پونی و تا ای کسا تا ای پونی پونی و تا و چه و دا غد خود سر مشابهت ده من تا شبا بی قوم با امین هم چه چه مشابهت او که دا یو قوم تر آغا دایی نه نو خدم یو قوم ده کنه نو چه چه دا خود تر پسر که مشابهت دا خدا دا مثلا نو گیره گیره چه دی دا خود نی کنه نو چه ده گیره لیره دا مشابهت خود سر رو کنه دا بس خدا شو من ته چې به بيقان هو من هم خدا شو نو محلقینا لا تدخلن المسجد الحرام خامخات در نکیگه و تا المسجد الحرام تا انشاءالله خجر و باری اللہ آمین پا امن کی محلقینا خرون که سرونو او لندون که سرونو لا تخاون نبرگی ریچانا نو چه خوب دیدل یک شبه خورا پیدا شویده خوبی چیده شده نکه وی نو پورا نشوا ای خواه اقام عمره و نکره پاقه کلبان ده سنگ چلو شا اصل که کلا کلا مجتهد پا اقبل اجتهاد که غلط شکنه نبی اسلام پا دی اقبل اجتهاد که غلط شا اللہ دا نمید چه سکر رو پورا که گی پا اللہ واسه یو خوش خبرو که مخنه یو چه تاز بمری لزهی نو نبی اسلام قیاسو که چکه سکر لی باشه نو هغه کار نه و که نه او بل کار نه بل کار بیا دن نه شو اثرونه خوړل ښه فعلما پوه الله په هغمن ته نه پوهېدې نو ګردو الله مخکې د دې نه فتحا قریبا مخکې د دې حدیبی نه فتحا نږدې فتحا نږدې د خیبر اوس اس بات ته رسالت والذي الله ذات ہے جراوی نے کہ پیغمبر خود بالہدا فقران ترا دین حق دین کامل لزرو دی فرج غالب کی دار پہ دینوں طالبان ہے اور کابیر خاص اللہ کو محمد رسول اللہ اس شان دا صحابہ بیانی سشان خوی بیان شکنا او لگ نور شان ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم گروه و آورا کرده سنگه خرمو تا تغیبیلی کنا فا این آمنو بی مثل ما آمن تو بی فقط احتدا هدایت کم ده که منحصر کرده نبی صلی اللہ علیہ وسلم او جنت تا داخلی دای چا سر لگو دی پا اتباع دا لئی واشی و السابقون الاولون المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ رضوان جنت در نکیدن گر صحابہ کرام پہ اتباع کی دیخا کہ اسے صحابہ کرام اتباع نہ کہ جنت تم نشل انا تی اللہ رضی کے دیش نو دیدا کہ دان نخی خیتا تھا کہ تم ہم دان دان نخی پیدا کے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ آقادان چه دو سر دی اشد داول الکفار دیر سر دی با کپیران بانی استا پڑه که کپیران تو که نرمی استا ایمان کرشتا لشتا خواه روح ما بین آما ارم کونگی بخبل ما بین کی روح ما بین آما ارم کونگی دی بخبل ما بین کی اول سپت چه کمو اشد داول الکفار روح ما بین آما دا دو صفتونه دا د کمال ایمان نشانی ده چې اوسړي د کافر بد لګي او مؤمن سره د مینې د دت ایمان کامل ده ها اوس ته ګور خپل ځان ته کستا کافران بد دي شي نو تا ایمان نشته ها ایمان دې ګډوډ دي او چې مسلمانان دې بد شي سعودیا ولا خاص کر نه ایمان دې نشته ها دغه سعودیا د مرکز ده کنه نبی اسلام وايي مينو که عرب سره اده بد شي او کافران خوخ دي امریکای والا ان ایمان نشته ها او در بطی آیتونها داد کامل تقوی نشانه داغی واشم دا کامل تقوی دا عمل دا کمال نشانه گور بیا چی موز او ساسا تراهم هم وین ود دی دارا رکا رکو کون کی سجدی کون کی رکا درا کون جمعنا سجد ساجدن جمعنا رکو کون کی او سجدی کون کی یب تاونا فضا میرا می اللہ لټای دی فضل طرف الله نه فضل مال ارزاد الله اندې چې حج لټلی نو ارته تر فضل لټای یاره اسخه لټای تجارت کوي ارزاد الله لټای سیما فی وجوه ما نخر دی په مخو دی کې نخر دی په مخو دی کې من اثر شو د زیاتې تابع الله نه نه ښکاری ښکاری په مخ کې په مخ کې هغه نورانیت ښکاری بالکل بعضې خلکو دا سیما چې کوم دی د تندې هغه توروالی ته اخیستی دی اجه تندې وایي تور به وي د یو صحابي هم چېره تندې تور نه و حسن بصري رحمت الله علیه وایي هی بیاض یکونو فی الوجه یوم القیامه ده دا وایي دا په دې مخ باندې هغه سپینوالی وي د قیامت پر باندې که او تبیاد اوجو انتا صد اوجو یاد کاری چه سپین باشی مخونه تور باشی مخونه سپین باشی مخونه در سنت و جماعت تور باشی مخونه در حالی بیدت و تفرق کن نا داوی دارنگ ابن کثیر رحمت الله علیه ابن او قرطبی دو منصور قول ذکر کئی منصور دای او تبیده و بعد امام مجاهد نه تپوس وکړه د غلوی تابعین چې دې آیت د تندید توروالی مراد خو نه دی دغه یهود و تندید تور کړو و انصارو نو هغه راته چې نه راته دا خدای په خپل جوړ کړی دی دا خدای په خپل جوړ کړی دی او دا د هغه چاوی چې دا هغه زړه د ګټې نه سختي وشې او دا دغه چای چې دا غیر روند فرعون په شان تی وي د فرعون د روند مسد دا دغه د پتندو باندې تور تور پټا کی او زه ته ور تاسو دغه سړی د سر رحم دی چې تندې تور کړی ځان له وی تندې د کس تک کاندې تور په تور غړې په سکور او ککړ په کړي په الوا دواړه شونډان دي دا چاردا کې حضرت بزرگان دی او په دغه کې تلبیس ابلیس کې دغه ذکر کوي ابن جوزی رحمت الله علیه وایي دا په دې خپو کې دا دغه نه په دې کې دا ور دغه د غوټي چوشي دا او دا په تندې باندې غوټي وایي دا به د خوارجو ادار خوارجو نه خلا دا یو تندو نه مقصد وینې باید دور به له مخ نه تندی به سولور پر ځمکه باندې دې پر چې خلک ویل دا ډېر وي د شپې عبادت کوي نن سیمان دې نه مراد هغه ده د مخ نورانیت ته ښه د شپې چې مونږ کړي د ورځې په هغه په مخ کې دایي پته لګي ا دې شپې غانې کتلې او فلمونه کړه هغه پته لګي د مخ نه سیما فی وجوه ما نخی دیدی پوجونده که د زیادی تابیاره دا اللہ داری که مثلا من دا صفات دا دیدی بیانشو پا طوره تیجاشی دا لان کفار و ما بینام ترام رو کنم سجد نیبتا دا پا طوره از کم تکر چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملگری چی دی نو دی باشی دا لان کفاری ادار الرحماء و بینامی و تورات کم داو اما تلما او داتی پد دادی بیان شو پی انجیل که انجیل کم داو محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسم بہترانی اچھ دار کفار و رحماء بینام زدی ترامی دا دیتا چکم دا راغلی دی چی سر کتا کتا که اغل اغلی کردن اوار جاسا جوڑ سا دا دیتا چاوی دی دی پا تورات کم دا نیشتے پی انجیل کم دا نیشتے قرآن کم دا دی چشو دار کفار رحماء بینام چی دیتا دا چاوی دی چی غل اغلی کردن او بعد چا ملاس غوام مباسا وا وی فلان که دیر نیک سر دی چا ملاس غوام نفاسی نو اید چا خوک نه چا بل شیخ قرآن چا اید شیخ قرآن دا خم دا خمار دا خاری که جوانده خو بخام خوایا چا ترخه که یا عبد که یعنی چا خوک نه چا بدو کنه دا خمار ده او تی مثال رو گره کدار اینا مثال ده ای کدار این پشانده پتر ده آخر شطعه و تراو با دیخ پلتی و فا آدره و نکلکی دی تیغ لرا حور که نره کب دوری بی یا کلکشی فستغلدا نو غرشی فستوا نو دریا را سوکی پخپل پندای بانی پخپل تانا بانی یو جو بزرعا یو جو خوشحالی دمیدار یو جو بزرعا لیغیده بیون خوشحالی دا فسد زمیدار نرا لیغیده بیون کبار دیر بار چه غلطه شی پا مضبوطی ها نیسر کافر نصاب اکرام پا مضبوطی ها نمایدی پا مضبوطی ها کافر نیر غلطه کینی وعده کرد اللہ کسانتا چی ایمان راوڑی تاسونا ایمان راوڑی امری کرد سابنا دباخن یا وجر روی دینا که نمایدی افتدائی حالت ذکر کرن نتیخ سارا بیا چه لغت شی باشن ابی آغینم لغت شی بی آغینم لغت شی گرد مسلمان هم سوزی پتیر ذکر کرو بختی تاسو گولی اشی دار کفار ادویم روحما و بینام درم ترام رو کان تجدن اصدورم یبتون فضم اللہ افینزم وردوان افینزم کنن نو دی مسلمانان ترکن پینزه سٹیج دی خوصه تا گورا لکه دا عدد دشمنان پینزه دی لکه اول تیخی تیخ پیجنی چه نره او دی زیر گونه که از مکینا دی دیر کچه ای کچه پیخ پاکی گودا نون بازی ختم شی او کچر یو شید ایتا سون دی وی اردو که ازن جوا که دن پیشای وی او پتن لگی چه دلتا خار خار و راز سوی غلطی اگه چه اوڈو که پکی نیشته تشی او بایی پس یا پڑاچ گونه که ده پڑاچ که دن تشی او بود یا خلی ده اخپی نران اخپی ای دی تشی او بودی دن نران ها؟ سوڑی خود اردو که وی کنه منگو ده پیشای وی اده ده پیشکای وی ده که وجه با دی سبزو؟ دا که پا کتا سوا کرده نو ایسا دو جب اگه پیشای نو پیشای نو رومبیا دی دشمن چه گمه پیشای دا نیتی اگه اگه نو ریس کارن پچه لارشی چه خود دار که چه کرپ و لور کی نو چه گور اگه تیغ بمده برو دی چه بوی گرو بیخ ناگه پیشای وادی دویم نمبر دیتی اگه دشمن اگه چرک ده دکه چلک ده سی اولیش شی کنم بیا پیشای نیش پیشای که دور ایمت پیانیش ده اچه ده اگه اولیش شی ده بیا اگه کٹ که نه دور بی غیرت شده نه پیشای اده چه مشابه ده کمشده اگه با موسو بوره نو ده که دور غیرت نیش ده بیا ادور ایمت هم چه ده اگه لیش تورسی اگه ده بیا اوه ده شی ده بیا نیشوانه نو بیا ده دشمن بیا نمبر چرک ده چرک راش پنجی وی دی جڑو کورا ادا جڑو راک کارکی دکی لجڑ راک کارکی یا اوچی اکا اوچ نیشی کنا نو زیڑ خوشی ترکی نگی بیا تکا جڑی آوا واقلی چې دغه نه اوچت شي ډکې داسې یو ګرد یو نیم شي نو بیا چرګ هم نشي خرابولی. بیا د دشمن بیزه ده، بیزه پېژنه چیلی چې د هر څه دېږي نو بیا هغه بیزه راشي نو کرپ دا سر به تېنوي دا څانګې توی نو هغه طرفي رکاو کې پیش دغه بیزه نو چې د بیزې نه و داسې یو درې څلورو ګزو ته ورځي پنځه ګزه داسې کوټې ته ورځي او داسې تنې وه څه درې څلور انچه غټه شي نو بیا یې بیزه ور سره نه شي کولی. بیا د دشمن خویې دی نو غوی راشي نو داسې ور سره کوي جڑ اور کر گئی جڑ تے ہوا اور اسی نو کلے جی بیا اون گڈ شی دا سی دا تے اوش پیز شپا گین چا دارے کوتر شی نو بیا وا وے و تر کدان مگی نو ایسو تر نہیں شکو دے نو بیا دے دشمن اوخ دے نو کھوتا دا اخلو چتا کی نو دے سانگ وا چھو دے کی یو کر دا شن کی دا څنګه اوچا داشته راوځي انا پرستی نو په بلا نو په بلا په یو ساعت کې بلا څنګه ور خرابې اوخه د کرنګې چې څنګه دې پته لا پیندو دشمنان دي د کرنګې د موحدینو د پیندو دشمنان دي. اول نمبر دشمن پیشه ده، پیشه د جماعت کې نه نازه، د جماعت کې نازي نه مولای نه موحدنی چې دا خدای مړ شي ابو جماعت کې نه دی جماعت کې بیا نه لای صفه کوي پوښ او پکی بکی لګی را نه گئی نو که چېرته جماعت کې تدرس کې دا پکی بند کا دا پکی سره ګوري بلا ویل را دی بند کړه پکی نو دې پتا بدنامي ستا شګر او دې بل شر کې چې غول بو کې دا تاسو په ځای کې نو بل دا وګوره انا د خاریا شاګردان هغه غول کړی د خاریا شاګردان غول کړی دغه نو بدنامي به د خاریا شاګردان بدنامي به دي د کدا غ پیشه د کډو کې نه ګوره تا ته ګوره د دې نه ځنه په پوسه غونې کې نو د دې نه چې بچ شي لګلو شي نو بیا څوک د چرګ چر څوک چرګ غ موازنه د شپې کردار نه کوي بانګ چې د شپې بانګ وای کنه د کرګه موازن هغه بیل مشه ته شدان زده کړی دی هغه ریګ دی ریګ دی الله اکبر کوي هغه نور پوهېږي چې الله اکبر معنا سره اشهد ان لا اله الا الله معنا سره هدا موږ بانګ سلو دنده خبر خو بانګ وای نو دک بانګی دی دی به بدنامي هله خبر شه شبر دی به سب نو ته روسو شه حالانکہ معشوم د وخت نه ولاړ دی اوزر سب نه پروت اترے گا دے بے کڑی را کڑی خراب ہوئی بے دگا بانگی چرگا نیچے چرگ نے دگا نو دی واسنا لگڑ شی آنو بیا بیزا بیزا پیجا نا بیا بیزا بیزا دی جماعت مولا امام چی پا ارچا کم دوری بیزا پا ارچا کم دور دا لیکن دگا ڈکی دو پا راوست خدا نو دے پا ارچا نیری گی هغه چا نه ویل چې هغه د ښځې نه هېرېږي یو سړی یو سړی به د کور نه ښځې راته غولولې چې ته دا په مولا ته باندم کې هو مولي صاحب ای قاري صاحب دا ولې د وخته مو دوکه هغه خور نه یو منټ پاتې وو انو دکه د دغه نه دا مولا ته چې پارچا باندې کمزوره دی نو دی بیا دی له بیدار دی دی بې بدنامه یو دا یې وکړه هغه یې وکړه د مولا د طرف نه چې وځي نو بیا امی دے نو امی با تر بے پلارو کدو کے باسو نا کئی اے دا سا گڑھ وڑے خبر کوئی اولیاء پر سا خبر وڑے کوئی نو اگر معشو آلے رہ کدے خبر ہوگی بیاوی در مال بیزتی اکڑا اگر خبر نا کئی نو بیاوی مال مات چپ پار چھوئی خبر کو سوال وردی نا نو جو دورا معشو پلار کیوں درہی بودا سڑے نو کدے وہ تقل پاچی بیا خبر کوئی پنچ پیران نا سوردی نا اما تر خبر نا کئی اگر سا لانکستا مکہ غلے میں نا کوئی و یو کنا او که ده خبر وو کې هغه بیا سور دي نه بیا د پلا د دې او زیو مال بي دتي وکړه مال بي دتي وکړه او ګور ساري دې مال بي دتي وکړه دا هغه دغه دې هغه وې هغه جاهل امي اچې ته دا وای غو دي کنه نو بیا وخه وخه غنا کار تیر د لری نه باغه پیسي ور کوي اچې دې مړکا لکه څنګه چې خان بچا مولانا پیر وچلو غره یو قاتل یو ولس د تور قتل کړو نو اغه دغه یتوبه باندې مولانا مولا ته یې خو نه پېم ته پیر تر لارشه یی پیر تر نه پیر ته بتوی او ته توبه قبليږي خو خدا تړې دی ورته پیدا د اولیا او دشمن دی خان بچا مولانا ته پاره باندې دغه پیر په فتوا وکړه وای وته او دا پیندو شي نه ته دې بیا کله اونه دور غټه شي بیا دې دا دغه او خو تر مزه نشي کوله دا اونه غټه شو توحید اوس په دې کې هغه چرګو په ګبره ناز دی د ګیدړ نه ځان بچ کړي هغه چې داونه خرابو نه کنه هغه اخونه نو هغه اخونه هغه پیشه هغه پیشه دې په سور نه ده کې پیشه عمر د نشټی کې ده نو پیشه راغله دیونه په سور کې ناز سره نو هغه اخونه د په سور کې ناز په جمعات کې درس کې اخونه په کې سوخ راوخره کې دې سم شو بیا غا چرګ ابانګي ابانګي قران ته کینی چرته هغه وکیده سم شي قران زکی مدر ابانګي زکړو کا په جمعات کې پوه شي او بیا غا مولا هغه مولا چې ټول دین باندې په پیسې غستي او چا بل عزت ته کوم چې قران درسونه هم شي بیا د هغه قدر پیدا شي هغه بیا پوه شي هم په پیسې نه کړ هغه لم خشي هغه امی د امی بچی مخشي هغه مخشي اکونه بیا غل سور ور کوي اکونه غل می وی ور کوي اغفیر اغفیر بیا خدای خږي هغه د نو تختی دا د مثال تاسو ګورئ ښا دا د صاحب کرام مثالو چې تکلیفونه اول کې ډیر دي او بیا تاسو ګورئ ښا محمد رسول الله محمد صاحب د الله فقه نو دا ستاسو د ما مثال د اول کې بدا شند د پیندو د شبنه استای او ته بدا کلکه چې تکلک شي استاد مطلب خورشی نو د کدا شستا که مخالفینو الله با غیر استانه بیا پایدار سي عقیده به تک ټیک شي بچی به خدای سم کی خدای به خدای عالمانی کی د ک پیندو کدا تا تاسو چې مقابله کونه د موحدینو فائدې دي او رب الله مثلا کریمتان طیباتان کشرتین طیباتین اصلها ثابتون وفرغا في السماء تؤتي اكلها كل حين بيد ربها واضرب الامثال للناس لعلهم يتذكرون كما ترشو تمام ها قاريا كما ترشو دا خو پورا ایساوا نیمت ماویلا وشه سلو رم ایساوا الامثال للفريقين سورة ابراهيم کو کام د دریم علم نروس علم سر فریقین دا خدای پاک د موحدین مثال پیش کرده غټه ونه سره نو دا غټه ونه شو سره غټه ونه شو او تو تیو کلا کل حین بیدن رب بیا میوی ور کئی ارچه دشمنان لب میوی ور کئی اشد قرآن دشمنان دا غیب چوز قرآن نزده کردی پوش افایده و تارسته دی دا ذات دا توحید ذات شی دی دا قران محمد رسول الله محمد صلی الله علیه و آله نمبر دی ک نمبر دی ک سورۃ ابراہیم آیت نمبر 24 ها 24 او 25 محمد رسول الله محمد صلی الله علیه و آله پیغمبر دی سہیل ویل چې رسول الله تل رکی کنا نبی اسلام در کنا وی نه دا رسول الله دی نو الله په خبرو سره چې محمد رسول الله والذین ما هو آقدان چه دو سر دی صحابا اشد داور الکفار دیر سر دی پا کپرانو باندی روح ماه بینام دیر رحم کنگی پا خپل مینس که نرم نرمی کنگی پا خپل ماه بین که نو کتا کم دا صفتی چه خپل معاید سر نرمی او بیدتی دی بدی شی نو الحمدللہ الحمدللہ او کنا الٹا خبر را چه اغای سر نرم نرم اخبر مرگر در ساخو نو بیا پخ پل حال رحم و کان تو بی باسا ترام رکانا وینی بتا دی رکان تر رکو کون کی فیدی کون کی یب تاونا فضل می اللہ لٹای دی رسک حلال دا اللہ نا رسک حلال گٹی یا خوری ہاں دا بل بل تلاس دی نیولے وردوانا ارضا منتیا دا اللہ تیم آم نخی دی پا مخون دی کی دا دیاتی تابیار دا اللہ نا مخی که غن د دې تابعره غنه فکراري چې شپه ورځ الله ته تابعدار ولر دي ذالک ما تمام داتی فدوی صاحب کرامو ذکر په تورات کې حداتی فدوی ادي صاحب کرام ذکر په انجیل کې مثال دې دې کزارې په شان فصل اخر دې ستو تراوز په دې اور کې کمزوري کنه موایت خو یو کسي ولاکه کې مخالفین ډيري اذر ماشومان ماشومان تیغونه ایسې سي دې پلارو دا وي مده مده وي مولا ته وته مده ولا م پرې بچي نو فاذرو رابط دې خپل تي فاذرو نو کلک دې تیغره بیا کلک شي فاستغلدا نو غړ شي ورو ورو غټيږي ملګري زیاتيږي فاستا نو دري پپل ډنډل ځان لګي تنظیم جوړږي پپل ډنډل دريږي تنظیمي جوړ شي یو جبو درا دي تغولي کوي تنظیم څوکي دا تنظیمي جوړ شي خو یو جبو درا تعجب کوي غردي خوشالي زمیدار دا پسل لې چې خپل پسل ته ګوري مونږ ته چونګ چې پسل ته خوشالي وکړه تکلیفونه دې ټول تیر کړی دي خو چې ګورو خوشالي کې د پسلونه دي باغونه دي یو یو اونې به سم باغونه جوړ کړی الحمدلله لیغیر مل کفار بیان کا لرا مثال دی پارا یا چې غوسه شي بهما د دې په دې مضبوطی باندې کافر کله چې ستا تنظیم مضبوطیږي څو چې کافر دي مخالفین دی په غوسه کې بدعتیان دین فروش ای په غوسه کې وعد الله وعد کړ الله ا کته چې وي مل مثلا عمل کنه د دینه ما پرند بخنه وجر نظیما اجر لوی لوی اجر باندې درته دعا وکړه چې الله په قران پوي کې هم له پیرامل توفیق راکړي